إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Değerli kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizin konusu iki hadis üzerine toplanacak. Diğer hadislerle bu iki hadisi anlamaya çalışacağız inşallah. Hadisi şerif 68 tane rivayetten oluşuyor. Biz burada inşallah iki tanesini nakledeceğiz ve sonra bu hadisleri anlamaya çalışacağız. Konunun başlığı şöyle: helal şeyler belli, haram şeyler belli. İkisinin ortasındaki şüpheli şeylerden sakınınız. Şimdi bu hadisi 3 kısımda alacağız. Helal belli, haram belli. İkisinin ortasında da şüpheli olan şeyler var. Peki helal ve haram belliyse nasıl şüpheli şey oluyor? Bu şüpheli şeyler nelerdir? Ve şüpheli şeylerden sakınmanın şartları nelerdir? Kişi neylere dikkat ederse şüpheli şeylerden sakınmış olur. İnşallah bunu anlamaya çalışacağız ve diğer hadislerde inşallah bunları anlayacağız. Sahih Müslim hadis numarası 1599. Sahih Müslim cilt 5 hadis numarası 1599. Numan İbni Beşir radıyallahu anh şöyle buyurdu: İki parmağını iki kulağını doğru uzattı. Yakinen duyduğunu söyledi. Numan bin Beşir radıyallahu anh İki parmağını iki kulağına uzatarak diyor ki yakinen işittim, hiçbir şüphe yok. Zaten hadiste Müslim'de, Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, Nesai, Kutub-i Sitte'nin tümünde var. Biz buradaki Bukhari ve Müslim'deki hadisleri rivayet edeceğiz. İki parmağını iki kulağına işaret ederek şöyle buyurdu: ben yakinen işittim. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle buyurdu: muhakkak ki helal belli, haram da belli. İkisinin arasında hilleli ve şüpheli şeyler vardır. Her kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, namusunu, iffetini korumuş olur. Dinini korumuş olur, iffetini korumuş olur, namusunu korumuş olur. Nitekim her şeyin bir korusu vardır. Kralın bir korusu vardır. Koru demek arazide, sahrada çok değer verilen, o beldede sayılan, sevilen bir insanın yasak bölge ilan ettiği özel mülk olan, o mülkte kendisinin ihtiyaçları için ekip biçmek üzere ektiği şeylerdir. Yani oraya hayvanları salmak yasaktır. Oranın ismi korudur. Allah'ın koruları da haramlardır. Her kim şüpheli şeylerin etrafında dolaşırsa mutlaka haramlara düşer diyor. Her kim şüpheli şeylerin etrafında dolaşırsa muhakkak ki haramlara düşer. Evet, bundan dolayı haramdan korunmanın birinci yolu şüpheli olan şeylerden korunmak, sakınmaktır. Ve yine devam ediyor. Diyor ki vücutta bir et parçası vardır. O sağlam ve sağlıklıysa bütün azalar sağlam ve sağlıklı. O hastaysa bütün uzuvlar hastadır diyor. O da kalptir, kalp diyor. Evet, birinci hadis bu. Bu hadis Bukhari'de de biraz daha farklı rivayetiyle aynı şekilde rivayet ediliyor. Bu da Sahih-i Bukhari'nin 4. cilt sayfa 1901. Numan radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki helal olan şey bellidir, haram olan şey bellidir. Haram ve helal belliymiş. Peki şüpheli şey nereden oluyor? Helal belli, haram belli. Şüpheli nasıl oluyor? Haram ve helalin belli olduğuna şu bölümle çok daha iyi anlayabiliriz. Rabbimiz dinini kemale erdirmiştir. Dinini tamamlamıştır. Din olarak İslam'ı razı gelmiştir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki havada uçan kuştan, yerde gezen karıncadan, iki efendili köleden dahi misaller verildi. Dinde eksik hiçbir şey bırakılmadı. Ebu Bekir radıyallahu anh Medine sokaklarında yürürken Yahudinin birisi diyor ki Muhammed semaya çıktığını söylüyor. Göklerin üzerine çıktığını söylüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki kim söyledi? Muhammed söyledi diyor aleyhissalatu vesselam. Ben işittim, itaat ettim diyor. Allah'ın Resulü söylemişse işittim, itaat ettim. Ve yine başka bir hadiste de müminin ruhunun 7. semaya kadar yükseltildiği söylenince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben Ebu Bekir ve Ömer de iman ettik diyor. Onları da Allah Resulü böyle tasdik ediyor. Şimdi düşünün, din Allah'tan olacak, kaynağı Allah'tan vahiy olacak. Resul gönderip ona vahiy edecek. Bu dinden hesaba çekilip cennete ve cehenneme götürüleceksiniz. Fakat bunda şüpheli ve ihtilaflı şeyler olacak. Şu soruya şimdi cevap aramak lazım. Din Allah'tan, kaynağı Allah'tan, Resul gönderip vahyedilmiş. Dinde doğru yaptığınızda cennete, yanlış yaptığınızda azaba sebep olacak şey olacak. Ve bunda şüpheli ve ihtilaflı şeyler olacak. Böyle bir soru mümkün mü? Böyle bir düşünce mümkün mü? Ve hadisin ikinci bölümünde şüpheli şeyler üzerine duracağız inşallah. Bugün kafirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Bugün sizin için din olarak dininizi kemale erdirdim. Din olarak da size İslam'ı razı geldim. Maide suresi ayet 3. Ne yapmış burada? Dini tamamlamış, din olarak da İslam'ı razı gelmiş. Bu ayeti kerimenin tefsirinde hatta helaya giriş çıkışınız dahi, bırakın helaya giriş çıkışınızı, helaya girdikten sonra nasıl temizleneceğiniz dahi ne yapılmış? Anlatılmış. Şüphe, ihtilaf, tartışmaya asla meal bırakılmamış. Yerde yürüyen hayvan ve iki kanadıyla uçan kuşların hepsi ancak sizin gibi ümmettirler. Biz o kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra ancak Rablerine toplanacaklardır. Enam suresi ayet 38. Havada uçan kuştan, yerde gezen canlıdan. Onlar da sizin gibi ümmettirler. Ayet-i Kerime'nin tefsirinde İbni Kesir'de diyor ki havada uçan kuşun kanatlarından dahi misaller verildi. Yerde gezen karıncadan dahi misaller verildi. Bir çocuğun anne ve babasının kaç yaşında yatak odalarını terk etmesi gerektiğinde, odasını ayırması gerektiğinden dahi misaller verildi. İki efendili bir kölenin durumundan dahi misaller verildi. Hiçbir şey eksik ve şüpheli bırakılmadı. Bundan dolayı din tamamlanmış, eksik ve noksan bırakılmamış. Hatta öyle tamamlanmış ki iki kanadıyla uçan kuştan, yerde gezen karıncadan, iki efendili bir köleden, helaya giriş çıkışımızdan, bırakın helaya giriş çıkışınızı, hela olmadığında, su olmadığında nasıl temizleneceğiniz bile ne yapılmış? Misallendirilmiş. Torunun dedeye mirası, dedenin toruna mirası, kızın erkeğe nispeten mirasları hepsi ne yapılmış? Anlatılmış. Ebu Davud'da, Tirmizi'de dedenin birisi gelip torunun mirasını ister. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam torunun öldüyse dedeye mirası 1/6 diyor. Düşünün ki dedeye torunun mirası dahi ne yapılmış? Anlatılmış. Din adına irili ufaklı her şeyden haber verilmiş. En'am suresi ayet 38. Sana bu kitabı her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösteren rahmet ve müjdeleyici olarak indirdik. Sana bu kitabı her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösteren rahmet ve müjdeleyici olarak indirdik. Nahl suresi ayet 89. İbn-i Mesud radıyallahu anh'sa şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kitapta yani Kur'an'da ve sünnette helal ve haram olan her şey bildirildi. Ancak insanlar onlara ulaşmakta güç yetiremeyebilirler. Ha, demek ki bu kitapta ve bu sünnette helal ve haram olan ne yapılmış her şey? Bildirilmiş. Ancak biz belki güç yetiremeyebiliriz. Bizim için şüphe olabilir bu helal mıydı haram mıydı. Kitapta sünnette bunlar ne yapılmış? Bildirilmiştir. Teberani 14. cilt 108 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Ayşe radıyallahu anh'sa şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kim şu bizim işimizde olmayan şeyi, dinimizde olmayan şeyi ihdas ederse, bize nispet ederse, ateşteki yerine hazır olsun diyor. Şimdi helal ve haram belli, dondurulmuş. Bidatlardan da nehyedilmiş ve helal belli, haram belli. Şu dinimizde olmayan şeyi bize ihdas ederse diyor, ateşteki yerine hazır olsun. Müslim 5. cilt 1718 numara değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir din üzere bırakıyorum. Allah'a yemin olsun ki kitaba ve sünnete tutunduğunuz takdirde asla yanpalamazsınız. Bu din gecesi gündüzü gibi aydınlaktır. Bunda şüphe, tereddüt ve ihtilaf denilen bir şey yoktur. Abdullah bin Hanbel'in Müsned'i 5126'da, İbn-i Mace Mukaddime 6'da sahih bir senetle rivayet etmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh ise şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği ve gökte iki kanadını çırpan kuş yoktur ki onun hakkında bize bilgi vermiş olmasın. Gökte iki kanadını çırpan kuş yoktur ki ona, bize ondan örnek vermiş olmasın. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam din adına denizdeki balıklardan, havadaki kuşlardan hepsinden bize misaller verdi. Ta ki bizi gecesi gündüzü gibi aydınlık bir yol üzerinde bıraktı. Bundan sonra her kim şüphe ve tereddüt içine düşerse bilsin ki kalbinde hastalık vardır. Her kim şüphe ve kargaşa içine düşerse bilsin ki Rabbini diliyle zikretmeyen biridir. Şüphe ve tereddüt içerisine düşerse bilsin ki samimi ve huşulu bir şekilde değildir. Samimi ve huşulu bir şekilde müşrikler bile Allah'a dua etse Allah onu ne yapar? Denizden kurtarır. Evet, Ebu Zer radıyallahu anh bunu söz misali olarak söylemiyor. Şu ayetten dolayı söylüyor. Mekke müşrikleri gemide, denizde sıkıştıklarında fırtına gelip gemileri, tekneleri alabora olduğunda yalnız ihlas ile Allah'tan yardım isterlerdi. Ve Allah onlara yardım ederdi, karaya çıkardılar. Karaya çıktıklarında da Allah'u Azze ve Celle'ye ortak koşardılar. Şu vesileyle şunların hürmetine Allah bizi kurtardı. Onun için değerli kardeşlerim, şüphe, tereddüt ve ihtilaftan insan kurtulamıyorsa bunun sebebi ya o et parçası Allah'tan hakkıyla korkmuyor, ya dua ve zikirlerimiz eksiktir, yahut da ihlas ile Allah'a dua etmiyoruz. Bundan dolayı da şüphe ve tereddüt içerisindeyiz. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 153-162'ye kadar bu hadis uzun bir hadis. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem'den. İçinizde iken kalkıp bir yere durdu. İlk yaratılıştan başlayıp nihayet ehli cennetin, cennet ehlinin vasıflarına kadar anlattı. Ve biliniz ki ben yaratılıştan Havza-i Kevser'in başına, yani pak cennet bahçesine sizi getirecek olan her şeyi anlattım. Her şeyi anlattım. Her şeyi anlattım. Anlattın mı? Anlattın. Şahit ol Rabbim. Şahit ol Rabbim. Şahit ol Rabbim. Değerli kardeşlerim, dinde ihtilaf, dinde şüphe, dinde ayrılık, dinde parçalanma. Bunlar da rahmet olacak. Haşa. Allah'ın Resulü yaratılıştan Havza-i Kevser'in başına kadar olan her şeyi ne yapmış? Anlatmış değerli kardeşlerim. Her şeyi bildirmiş. Aydınlık üzerinde bırakmış. Sahih Buhari, Hayatus Sahabe 3.742'de sahih olarak rivayet etmiş. Bu mevzuda 100'ün üzerinde rivayet var. Ama çok fazla burada nakletmeden bu kadarıyla yetinelim. Demek ki dinde din tamamlanmış, eksik bir şey bırakılmamış. Bunda ayrılık, bölünme, parçalanma ve şüphe asla mümkün değil. Ama bununla beraber insanlar ne yaparmış yine? Şüphe ve tereddüte düşerlermiş. Bunun sebebine gelince, ki bu sahabede de olmuştur, bu ikinci bölümde. Dinde helal ve haram her şey bildirilmiş. Ne dedi? Helal belli, haram belli. ve benim adıma kim bir yalan din adına bir şey ihdas ederse cehennemdeki yerine hazır olsun. Dinde helal ve haram belirtilmiş ve dondurulmuş. Altı üstü yukarısı aşağısı asla olmaz. Demek ki şüpheli şeylerin anlaşılması gerekiyor o zaman. Bu şüpheli şey nedir? Acaba günümüz insanının anladığı gibi şüpheli şey dinden mi kaynaklanıyor? Yoksa dinin aslında açık olan fakat insanların bu mevzuya ulaşamadıklarından dolayı mı şüphe kaynaklanıyor? Bundan dolayı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadislerini okuyalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine sokaklarında yürürken birden bir bahçenin kenarından geçerken bir hurma bulur. Bu hurmayı yemekte şüphe ve tereddüt eder. Ve şöyle der, bilseydim ki bu hurma zekat malı değil, ben bu hurmayı yerdim. Değerli kardeşlerim, hurma helal mı? Helal. Peki Allah Resulü'nün şüphesi ne? Demek ki dinin aslında her şey açık. Helal ve haram hepsi belli. Fakat insanların kendisi bu helalı haramı tespit etmekte şüpheye düşebilir. Örneğin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sahih Buhari'nin 4. cildinde ve 1904 numaralı sayfada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine sokaklarında yürürken bahçenin kenarından geçerken bir hurma buluyor. Hurmanın aslı helal. Ama burada Resul'a vahiy gelmediği için Beytülmal'dan mı zekat malı mı yoksa ağaçtan direkt düşmüş mü yoksa ağaç zekat malı mı bunu bilmediği için şüpheye düşüyor. Burada zekat malı olması binde kaçtır? Binde birdir. Bahçede bir hurma. Ama buna rağmen Allah'ın Resuluna zekat malı, sadaka ve bağış olan şeyler haram edildiği için Beytülmal'dan yemesi Allah Resulü'ne ve ehli beytine haram edildiği için bu şüpheli şeyden sakınıyor. Zekat malı peygamberlere haram. Onun beytine de haram. Yani ailesine de haram. Allah Resulü'nün buradaki şüphesi acaba zekat malı mıdır? Zekat malıysa peygamberlere haram. Ama dinin aslında o hurma nedir? Helaldir. Demek ki burada dinde bunun helal ve haram olduğu açık belli ama sahibi şüpheye düşebiliyor. Tıpkı şu sahabelerde olduğu gibi. Yine sahabenin birisi yeni bir elbise giyiyor. Buhari Müslim'de geliyor hadis. Yeni bir elbise giyiyor. Bu giydiği elbisenin riya ve kibirlilik olduğu şüphesine düşüyor. Çünkü yeni elbise giydiğinde kalbi bir büyüme oluyor, yürüyüşünde değişme oluyor ve muhakkak bu kibirliliktir diyor. Şimdi dinin aslı bunu çözecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a başvurduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki ben diyor yeni elbise giydiğimde yürüyüşüm değişiyor ve kendimi daha bir şey hissediyorum. Onurlu hissediyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kibir değildir diyor. Bakın kişi dinde bunun aslı açık mı? Açık. Yeni elbise giydiğinde yürüyüşünde biraz değişmesi neymiş? Kibir değilmiş. Sahih Müslim'de geliyor yine hadis. Allah'ın Resulü yani din bunun kibir olmadığını açıklıyor. Fakat sahibi yani o elbiseyi giyen şahıs bunun kibir olduğu mevzusunda şüpheye düşüyor. Şüphesini izale etmek için de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Başvuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki topuklarını aşıp yerde sürüten kibirliliktir diyor. Topuklarını aşan elbiselerin sahibinin topukları ateştedir. Kibirli olan topukların aşağısına inmesi, yeni elbise giyilmesi ve yeni elbise giyildiğinde bir onur gözetilmesi, kazanılması neymiş? Kibir değilmiş değerli kardeşlerim. Sahabenin bu şüphesini de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? İzale ediyor. İkinci olarak bir topluluk bile şüpheye düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a savaştan döndüğü anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ey Muhammed zırhını çıkarma. Çünkü Beni Kureyze Yahudileri Müslüman bir kadının örtüsünü eteğini arkadan kaldırıp bacakları gözükecek şekilde elbisesini yukarıya iliklediler. Bunu gören genç bir sahabe Yahudi topluluğuna müdahale etmek istedi. Ve bu genç sahabeyi şehit ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü'ne Cebrail aleyhisselam gelerek, ey Muhammed, zırhını çıkarma. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ashabına, ey ashabım, beni Kureyze'ye varıncaya kadar durmayın diyor. Bu da yine Bukhari hadisi. Sahabenin bir kısmı ikindi oluyor yolda. Allah Resulü durmayın dediği için beni Kureyze'ye kadar durmuyor. Bir kısmı da şüpheye düşüyor. İkindi namazı geldi, bunu kılalım düşüncesiyle duruyorlar, ikindiyi kılıyorlar. Yani bir topluluk bile nasıl anlamada, vahyi anlamada şüpheye düşebiliyor değerli kardeşlerim. Bu da yine Buhari hadisi. Yine bir topluluk, bir şahıs seferdeyken cünüp oluyor. Cenabet oluyor. Bunun üzerine bir kısmı, topluluğun bir kısmı diyor ki yıkanması gerekiyor. Maide suresindeki ayeti getiriyor. Suyu gördüğünüz zaman yıkanın. Bir kısmı da diyor ki hayır diyor. Allah bir zorluk dilemez. Maide suresindeki 6. ayeti getiriyor. Teemmüm etmesi gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine yıkanması gerekir diyenlerin istinbatı ağır bastığından dolayı bu şahıs yıkanır ve bundan dolayı soğuk alır. Başındaki bir yaradan illet kapıp bu şahıs ölür. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bu mevzu anlatıldığında, Allah sizi öldürsün, adamı öldürdünüz, teemmüm etseydi ya diyor. Bakın, bir topluluk şüpheye düşüyor, Nas bunu aydınlatıyor. Yani dinin aslında asla şüphe yok. Demek ki soğuk alma ihtimali zayıf ve hasta olan bir insanın teemmüm etmesi açık bir delildir. Bu delili bilmeyen bir insan şüpheye düşebilir. Buradaki şüphe kişinin kendinden, dinin aslından değildir değerli kardeşlerim. Yine Mekkelilerin o kıssasını da anlattık. Mekkeliler denizde sıkıştıklarında yalnız Allah'tan istiyorlar. Karaya çıktıklarında da bizi şu şu şunun vesilesiyle kurtardı diyor. Burada ihlaslı dualarından dolayı Allah onları denizden kurtarıyor. Yine naslarda olmayıp Sevdan radıyallahu anh'ın bir kardeşi, bir kişi geliyor. Bu Sevdan'ın kardeşidir diyor. Fakat Sevdan radıyallahu anh bu konuda şüpheye düşüyor. Kardeşim midir, değil midir diye şüpheye düşüyor. Cahiliyeden gelen bir şey. Hanzala radıyallahu anh'ın kıssası ki çok meşhur ve hepimizin bildiği bir kıssa. Ebu Bekir radıyallahu anh'la Hanzala mescitten çıkar. Ebu Bekir radıyallahu anh der ki Hanzala nasıllar der. Hanzala münafık oldu der. Bunun üzerine neden der ey Hanzala? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın sohbetlerini dinliyorum. Onun yanındayken imanım artıyor. Ve dünya malını görmez hale geliyorum. Allah'ın Resulü'nden ayrılınca, dünya malına dalınca, çoluk çocuk eşlerime dalınca imanım azalıyor. Ahirete olan yakınlığım azalıyor. Bu münafıklık değil midir ey Ebu Bekir diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh kendisi de şüpheye düşüyor. Ve ikisi beraber Allah'ın Resulü'ne geliyorlar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Hanzala durumunu arz et diyor. Burada şüphe ne? Hanzala neye şüpheye düşüyor? Münafık olup olmadığına şüpheye düşüyor. Delili ne? Resulullah'ın sohbetlerini dinlerken başka türlü oluyor. Çoluk çocuğa karışınca başka türlü oluyor. Burada şimdi şüphe dinden mi? Hanzala'nın kendisinden mi? Dine başvurunca, vahiye başvurunca, Allah'ın Resulüne başvurunca, ey Hanzala, siz benim yanımdaki gibi olsanız melekler inip yolda sizinle musafa ederler. Sizinle konuşurlar diyor melekler. Ama bu Adem oğlundandır diyor. Yani vaaz-ı nasihat ederken imanın artar, vaaz-ı nasihattan ayrılınca imanın azalır. Bu Adem oğlu olmanın şimalindendir, nefis taşımandandır. Ve bunun üzerine eddini ve nasiha, din nasihattir diyor. Demek ki nasihat olunca iman artarmış, nasihattan uzak kalınca da iman zayıflarmış. Burada kişinin şüpheye düşmemesi gerekir. Hanzala radıyallahu anh'ın düştüğü gibi. Görüldüğü gibi burada sahabenin bir kısmı başına gelen muhtelif olaylardan dolayı ne yapıyorlar değerli kardeşlerim? Şüpheye düşüyorlar. Acaba böyle miydi, öyle miydi? Bunların bu şüphesi dinin aslından değil, vahiden değil ki az önce ayetlerle örneğini verdik. Havada uçan kuştan, yerde gezen karıncadan, iki efendili köleden dahi misaller verilmiş. Dinin aslında asla şüphe, ihtilaf, tereddüt olmaz. Haşa, dine vahiy diyeceksin, sonra diyeceksin ki eşittir şüphe, eşittir ihtilaf, eşittir tereddüt. Asla. Demek ki şüphe olabilirmiş. Fakat bu insanın kendisindendir. Yani o dindeki asıl olan şeye muvaffak olamayışındandır. O konuda bilgisi olmadığından dolayı bazı şüphelere düşülebilirmiş değerli kardeşlerim. Yine bu hadisin devamında, Müslim'deki hadisin devamında vücutta bir et parçası vardır. O et parçası sağlamsa bütün azalar sağlamdır. Değerli kardeşlerim, şüpheden kurtulmanın en önemli yolu kalbin istikamet üzerinde olması. Rufeyfi radıyallahu anh diyor ki, müminin kalbi istikamet üzereyse Allah onu şüphelerinden korur. Demek ki kalbin istikamet üzerinde olması, kalbin dosdoğru yol üzerinde olması, kalbin sağlam olması, kalbin huşu içerisinde olması, doymak bilmeyen nefisten, huşu duymayan kalpten sana sığınırım hadisin gereği, kalp huşulu bir huşu içerisinde olursa, kalp istikamet üzerinde olursa, kalp delilli hareket ederse, o kulu Allah ne yaparmış? Şüpheli şeylerden bütün uzuvlarını, azalarını korurmuş. Değerli kardeşlerim, yine Müslim'de gelen hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allah mümin kulu nispetiyle şöyledir. Bir çoban düşünün, çoban. Koyun sürüsünü güdüyor. Koyunun sürüsünü güderken yasak olan, yememesi gereken şeyleri yememesi için koyuna ne kadar dikkat ederse o çoban, Allahu Azza ve Celle de kalbi istikamet üzerinde olan müminin harama ve şüpheye düşmemesine o kadar özen gösterir. Rabbimiz kalbimiz istikamet üzere olduğu sürece ne yapıyormuş? Bizim harama düşmememiz, şüpheli şeylere düşmememiz için Rabbimiz bize özen gösteriyor. Yüce Rab, kainatı yoktan var eden Rab, kalbimizi istikamet üzerinde tutmaya çalıştıkça o da bizi istikamet üzere tutuyor. Onun için şüpheli şeylerden kurtulmanın birinci yolu kalp istikamet üzere olmalı. Çünkü zaten hadisin devamında helal belli, haram belli. İkisinin ortasında şüpheli şeyler var. Helal ve haramın belli olduğunu birinci anlattığımız ayet hadislerden anladık. Şüpheli şeyler var. O şüpheli şeyler dinin aslından değil, kişinin ona muvaffak olamayışındandır. Üçüncüsü, bu şüphelerden nasıl kurtulunurmuş? Bu şüphelerden kurtulmanın birinci yolu kalbin istikamet üzere durmasıdır. İkinci yoluysa Allah'ın Resulü'nün şu duaları. Rabbim, ey kainatın Rabbi, beni şüpheli şeylerden koru. Ey Rabbim, beni ihtilaflı ve şüpheli şeylerde istikamet üzere kıl. Demek ki bir peygamber bile, aleyhissalatu vesselam bile Rabbine şüpheli ve ihtilaflı şeylerden istikamet üzerinde olması için ne yapıyor? Rabbine dua ediyor. Onun için şüpheli, tereddütlü ve ayrılık, ihtilafa sebep olan şeylerden kurtulmanın ikinci yoluysa nedir? Duadır değerli kardeşlerim. Dua. Onun için biz Rabbimize dua edeceğiz. Bazen bizim için açık olmayan bir meselede, dinin aslında o mesele açıktır. İnsanların yaklaşımları, kargaşaları, farklı farklı görüşleri beyan etmeleri bazen bizi şüpheye düşürebilir. Bunun da bölümü dördüncü olarak da her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve izzetini ve namusunu korumuş olur. Değerli kardeşlerim, helal belli, haram belli anlattık. İkisinin ortasında şüpheli şeyler var. Bu şüphe dinin aslından değil, kişinin kendisinden. Bundan korunmanın yollar, kalp istikamet üzere duracak, dil Allah'ın zikriyle meşgul olacak, dua edecek. Üçüncü olarak da bu şüpheli şeylerden sakınmakla dinini, izzetini korumuş olur. Her kim şüpheli şeylerin içerisinde bulunursa, Bukhari'nin 11. cildinde gelen hadiste de şüpheli şeylerin etrafında sürekli dönerse şunun misali gibidir diyor. Evet, koyun sürüsünü, bir koyun sürüsü, sürü koyunu düşünün, yüzlerce koyun, yasak olan sınırda otlatıyorsunuz. Her an bir koyunun birisi yasak olan bölgeden bir ağız alır diyor. Tıpkı şüpheli şeylerin etrafında dolaşan kişi de böyledir. Şüpheli şeylerin etrafında dolaşan kişi mutlaka harama düşer. Dinini ve izzetini koruyamaz. Onun için değerli kardeşlerim, dinen bir mevzuyla karşılaştınız. O mevzu hakkında ayet ve hadislerle aydınlatıcı bir bilgi edinemediniz. Sizin için o şüpheyse hemen uzak durun. Ne zamana kadar? O konuda Allah ve Resulundan size aydınlatıcı bir bilgi gelinceye kadar. Bunu yapan kişi dinini, izzetini ve namusunu korur. Namusunu korur. Bu hadisin metninde geçiyor. Fakat açıklaması şöyle. Dinini, izzetini koruyan kişi de kıskanma ve haya olur. Dinini, izzetini korumayan kişi namusunu, iffetini kıskanmaz değerli kardeşlerim. Hanım kısa kollu çıkar, tınında değil. Kız başı açık balkona çıkar, ya ne olmuş ki? Ya bir bakarsınız ki kıskanma duygusu sizden alınmıştır. Hemen geriye dönün, şüpheli şeylerin etrafında dolaştığımızdan dolayı Allahu Azza ve Celle o nimeti, o hayrı, o bereketi elimizden almıştır. Sünen-i Nesai'de gelen hadisi şerifte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki müminlerin hepsi cennete gidecek, deyüsler müstesna. Deyüs kimdir ey Allah'ın Resulü? Bırak onun cennete gitmesi, cennetin kokusunu dahi alamayacak. Kimdir deyüs? Kıskanmayanlardır. Kıskançlığın biliyorsunuz 3 bölüm: haram olan kıskançlık, helal olan kıskançlık, müşterek kıskançlık. İkisinin ortasında müşterek. Yani Allah'ın haramlarını kıskanmak gerekiyor. Soyumuzdan birinci derecede sorumlu olduğumuz eşimiz, kızımız, kız kardeşimiz, yeğenimiz harama düştüğünde, haram olan şeyleri yaptığında kıskanmamız gerekiyor. Eğer bu kıskanma duygusu bizden alınmışsa sürekli şüpheli şeylerin etrafında dolaşıyoruz ve haramlara düşüyoruz. Bundan dolayı da Allahu Azze ve Celle bizim iffetimizi ve namusumuzu korumuyor değerli kardeşlerim. Evet, hulasa başlıklarla özetleyecek olursak şu hadis-i şerifi size getirdiklerinde bak kardeşim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Numan bin Beşir radıyallahu anh diyor ki helal belli, haram belli, ikisinin ortasında şüpheli şeyler var. Bak bir dünya şüpheli şey varmış, nasıl biz aydınlatacağız? O zaman demek ki bize göre kanaat getirdiğimiz doğru olan şeyi yapacağız. Biz de buna diyeceğiz ki buradaki şüpheli şeyden kasıt dinin aslında değil, bizim anlayışımızdadır. Bizim o mevzuda bilgi sahibi olmayışımızdandır. O mevzuda bize bir delil gelmeyişindedir. Dinin aslında değil, şüphe bizden kaynaklanıyor. Böyle bir şüphede de ne yapacağız? Biz şüpheli olan şeylerden korunacağız. Ve şüphelerden korunmak için de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu dualarını yapacağız. Allah'ım ey kainatın Rabbi, beni şüpheli ve ihtilaflı şeylere düşmekten koru. Alemlerin Rabbi, beni şüphe ve ihtilaftan koru. İkinci bir hadis bu. Üçüncüsü, Rabbim bizi dosdoğru istikamet üzere kıl, şüpheli şeylerden muhafaza et. Rabbim beni ve ümmetimi, inananları şüpheli şeylerden muhafaza et. Rabbim dinimi muhafaza et diye Allah Resulü'nün Sahih-i Müslim'de gelen duaları. Değerli kardeşlerim, demek ki şüpheli şeylere hiçbir ilim ehli, hiçbir insan tek başına bütün şüpheleri aşma imkanı yok. Bundan dolayı Allah onu korursa koruyor ve korumasının sebebi de kalp istikamet üzere. Hadisin devamında vücutta bir et parçası var, o sağlamsa bütün uzuvlar sağlam, o hastaysa bütün uzuvlar hastadır diyor. Kalp istikamet üzere olacak, bol bol dua edeceğiz, samimi ve ihlaslı bir şekilde Allah'a yalvaracağız. Allahu Azze ve Celle bizi ve bütün inananları şüpheli, tereddütlü ve İhtilaflı şeylerden cümlemizi muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu mevzuda veya farklı şeylerde sormak istediğiniz şey varsa sorabilirsiniz. Buraya kadar okuduğum hepsinin delilleri burada mevcut yazıyor. Delilini sormak istediğiniz şey varsa yine bunun da delilini sorabilirsiniz.